Ehi, voglio cosa. Sto arrivando a shampoo, sta su me. Az ezt tudván, hogy késni fog, akkor nyugodtan vittem volna otthon várni. Otthon el haza mentem volna én addig. Na, sziasztok! Ja. Ez így van. Mindenki ettív össze a várultán, ezt jelentében még sok nem csinálik. Jaj, nem most egyetem, az előbb az ott mi van? Vegyünk már tőle valamit. Valamit, jó. Már. Hazamenni. Szakete lesz nagyon. Látod, a kütő is vakarul kik lehet, annak is lehet tudatni. Tehát, hogy azok se csepte össze. Mindig rájátszik. Hát az. Hívőkben szeretnek a kullancsok. Te küldesz SMS-t a Tilla? Én nem küldött neked sem. Mi a faszomat kapok mindig? Na, most nem érdekel, nem nézlek még. Majd, ha 10 perc.